राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा 3 जून 1995 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतगेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। साधन पर बातें चल रही है। इस विषय में जैसे मन में आई वैसे कही है, अब भी जो याद आ जाएगा उसके अनुसार कहता हूँ। खास एक बात समझने की है कि मनुष्य मात्र परमात्म तत्व के प्रति का प्रति अधिकारी है। मनुष्य मात्र संसार के पदार्थों को संग्रह करके भोग भोगने के सब समान अधिकारी है ही नहीं, और परमात्म तत्व की प्राप्ति के अधिकारी समान रूप से है। ये ध्यान देना बात। सांसारिक वैभव सांसारिक सुख भोगने के लिए दो आदमी भी बरोबर नहीं है, हो नहीं सकते। और परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य मात्र अधिकारी है। कब हो भी करी करुणा नर देही देत ईश दिन हेतु स्नेही। भगवान कृपा करके मानव शरीर देते हैं तो इस मानव शरीर का खास उद्देश्य परमात्मा तत्व की प्राप्ति। यही तनु कर फल विषय निभाई स्वर्ग स्वर्पांत दुखदायी निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्रभम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूल नभस्वेरितम कुमान भवाग्नि नतरेत स आत्मा। मनुष्य ही प्राप्त करके जो परमात्मा को प्राप्त न करे वो आत्मघाती है, आत्मचरा खुदकशी करके मरने वाला महान पापी होता। आत्मघाती महापापी तो महापापी है। ऐसा कहा आत्महन गति जाए, रावण ने यही कहा, भागवत ने यही कहा। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति की तरफ किसी को भी निराश नहीं होना चाहिए, किसी को भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैं उसकी अधिकारी नहीं हूँ, कि परमात्मा प्राप्ति के सिवाय और मनुष्य का प्रयोजन क्या है। अगर संग्रह करने का है तो संग्रह भी पक्षी होते हैं, वे भी बहुत सी लकड़ियां और घास भूस इकट्ठा करके और घोंसला बना लेते हैं। उनके संग्रह वो है, ये संग्रह चींटियां होती है, छोटी छोटी कीड़ी वो भी अपने पास अनाज शेरों मणा तक इकट्ठा कर लेती है। चींटियां उनके नगरे में निकाला जाए तो बड़ी बड़ी कीड़ियों के 10 शेर 15 शेर 20 शेर अनाज मिलेगा। तो संग्रह करने तो वो भी है, तो मनुष्य शरीर की जरूरत नहीं संग्रह करने की। ये संग्रह करने के लिए नहीं है, भोग भोगने के लिए नहीं है। कुत्तों को भोग ऐसा मिलता है किसी किसी को जो मनुष्य में हजारों में किसी को नहीं मिलता। कलकत्ता में देखा है मैंने, कश्मीर में सुना है, पुराने जमाने में आठ आने की मलाई रोजाना खाता था और पंखे ऊपर चलते थे, गड्ढे पर रहता था और घूमने को जाता था तो मोटर में जाता था, कुतिया पास में रहती थी, ऐसे कुत्ते की सामग्री कलकत्ते से बंबई भेजा गया, नई फेट गाड़ी खरीद करके उसने बंबई गया कलकत्ते से। ऐसा कितने आदमियों को मिलता है आराम, तो आराम तो कुत्ते को मिल जाएगा, अर्मी तो मनुष्य को मिलता नहीं, भूख की और कपड़े की तंगी। पाप कर निशिवासन जाही, नहीं कटिपट नहीं पेट अगाही, लज्जा निवारण के लिए कपड़ा नहीं और पेट भरने के लिए अन्न नहीं। ऐसे कुत्ते ही ऐसे ही होते, अरे वो कहते कुत्ते की मात मरेगा, अन्न नहीं मिला खाने को। ऐसे मनुष्य भी ऐसे है, भोग भोगने वाले कुत्ते भी है, तो भोग भोगने से मनुष्य बना सिद्ध नहीं होता। मनुष्यता सिद्ध होती है तत्व की प्राप्ति से, भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन, भगवत प्रेम, कल्याण, उद्धार, तत्व ज्ञान, मुक्ति आदि कर। इस वास्ते मनुष्य मात्र को निराश नहीं होना चाहिए। एक बात, अब एक बात और कहता हूँ भी ध्यान देने की। जैसी मैंने सुनी है संतों की बात द्वारा, वो बात कहता हूँ, मेरे घर की नहीं है, शास्त्रों की है, संत महात्माओं की है। साधन करता है कोई साधक तो साधन निरंतर होना चाहिए। अपने करते हैं इतनी देर भजन कर लिया, जप कर लिया, इतना कीर्तन कर लिया, इतना पुस्तक का पाठ कर लिया, इतना ध्यान कर लिया, बीच में समय खाली गया, ये साधन की प्रणाली नहीं है। उस साधन को असाधन मात्र मनुष्य में है तो साधक क्या हुआ। साधक की परिभाषा मैंने संतों से सुनी है कि 24 घंटा में एक मिनट भी साधन रहित जीवन नहीं होना चाहिए। 24 घंटा में साधन रहित जीवन है तो वो साधक कैसा। साधन हरदम नित्य निरंतर रहना चाहिए। अब ये विचार करेंगे निरंतर साधन कैसे रहे, तो आप ध्यान देकर सुने कृपा करके। आप अपने को कभी भूलते हैं क्या? थोड़ी देर भूल गए, थोड़ी याद कर गया, ऐसे होता है। मैं हूँ इसमें कोई व्यवधान पड़ता है क्या? कुछ देर मैं नहीं था, अब मैं हूँ, इस देर मैं नहीं था, इस देर हूँ, ऐसे अपने होने की सत्ता में क्या व्यवधान पड़ता है? कभी ऐसा होता है कि इस देर मैं नहीं था, इस देर नहीं रहूंगा, इस देर ऐसा होगा? तो जीवन आपका सत्ता है, उस जीवन के साथ साधन होना चाहिए। जैसे निरंतर अपनी सत्ता आप मानते हो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाएं बदलती है, सुखदायी दुखदायी परिस्थिति बदलती है, अनुकूलता प्रतिकूलता बदलती है, गर्मी सर्दी ठंडक वर्षा हवा ये बदलती है, पर आप अपने आप को बदलता देखते हैं क्या? कभी अपने में बदलने का कभी अनुभव होता है कि मैं देर नहीं रहा? कभी नहीं होता, निरंतर हूँ ऐसा है। बालकपन से आज दिन तक ऐसा नहीं, बीच में इतना दिन नहीं रहा अब मैं हुआ हूँ, ऐसा किसी का अनुभव नहीं है तो बोलो कोई। अपनी भूल की पहचान क्या है? अपने भूले नहीं इसकी क्या पहचान कि मैं भूला नहीं हूँ? जैसे आप ब्राह्मण है तो कभी भी ऐसा हो जाए कि मैं तो एक चमार हूँ, मैं तो क्षत्रिय हूँ, ऐसा जिस क्षण हो गया उस क्षण भूल गए। जिस क्षण हो गया कि मैं तो वैश्य हूँ, हो ब्राह्मण मान लिया ऐसा, और वेश्या और मान लिया मैं क्षत्रिय हूँ ऐसा मान लिया तो उस समय भूल गए, नहीं तो भूले नहीं हो आप। अपने आप को भूले तब माना जाए, जैसे बहना वो कहते मैं स्त्री नहीं हूँ पुरुष हूँ, तो भूल गए पुरुष कहते मैं तो स्त्री हूँ भूल गए। अपने वर्ण आश्रम नाम शरीर आकृति को पकड़े रहते हरदम, तो साधन उसके साथ वहां से आई है, वो साधन साधन है, कभी छूटता है कभी होता है ऐसा नहीं होता है। मैं कर्ण निरपेक्ष की बात कहता हूँ, कर्ण सापेक्ष की बात में भी संतों से मैंने सुना है, कर्ण सापेक्ष साधन में, कर्ण सापेक्ष का मतलब वृत्ति भगवान में लगाना, निरपेक्ष का मतलब आपको लगाना, ये फर्क है। अपना मन बुद्धि वृत्ति लगाना ये कर्ण सापेक्ष साधन, और अपने आप को लगाना ये है कर्ण निरपेक्ष साधन। तो कर्ण सापेक्ष में भी साधन करने वालों की बात मैंने सुनी है, कहते हैं सोते समय नींद आती है तो उस समय साधन छूट जाता है और नींद खुलते ही फिर पकड़ लेता है। ये कर्म सापेक्ष की वृत्ति के साधक की बात मैंने सुनी है। इसके बाद फिर साधन होता है तो नींद आते ही वृत्ति छूट गई और नींद खुलते ही वृत्ति पकड़ ली, ये नहीं होता है। मानो छूटी ही नहीं वृत्ति, नींद में ही वही रही, नींद खुलने पर वृत्ति वही रही, ये है कर्म सापेक्ष साधन की बात। कर्म सापेक्ष का अर्थ है कि द्वित में वृत्ति के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करना, और कर्ण निरपेक्ष की बात है कि स्वयं के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करना। स्वयं आप बदल जाता है तो फिर वो बाहर दूसरा बदलता नहीं, वो भाव बदल जाता है। जैसे ब्याह हो गया आपका तो आपके भीतर में विवाहित हूँ ये भाव बैठ गया। अब ऐसा नहीं कि कुछ दिनों के चले कुंवारा हो गया फिर मैं ब्याह होगा, ऐसे ही बहनों से भी पूछा जाए तो विवाहित हो गई वो चाहे खराब आचरण वाली हो तो भी ये नहीं समझती कि मैं कुंवारी हो गई, विवाहित हूँ विवाहित ही अपने को मानती है। ऐसे जो विधवा हो गई वो स्वप्न में भी अपने को विधवा ही देखती है, ऐसे देख गई 10-15 दिन स्वागत हो गई। ऐसे साधु हो गए ठीक तरह से तो स्वप्न में भी साधु ही देखेगा अपने को, कभी ऐसा नहीं कि मैं गृहस्थ हूँ। तो ये आपको बताई निरंतरता का दृष्टांत दिया, वो निरंतर रहता है। ऐसे साधक होता है उस साधक का साधन भाव निरंतर रहता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में भी मैं साधक नहीं हूँ मैं तो दुष्ट हूँ चोर हूँ जुआरी हूँ हत्यारा हूँ ये भाव नहीं आता, कभी आता ही नहीं मैं साधक हूँ। मैं तो निरंतर रहना चाहिए साधन, निरंतर साधन नहीं रहा तो साधक कैसा। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यश तस्याहं सुलभः पार्थः नित्य युक्तस्य योगिनः नित्य युक्तस्य योगिनः नित्य युक्त लगा नित्य युक्त, वो योगी नित्य युक्त हरदम भगवान के साथ में जुड़ा रहता है, उसके लिए मैं सुगम कहते हैं। तो साधक नाम उसका है जो नित्य निरंतर साधन के साथ जुड़ा रहे। अब वो जुड़ा कैसे रहता है, क्या तरीका है उसमें, वो भाई भगवान जाने और साधन करने वाले जाने। मैंने जैसा सुना है समझा वो बात कहता हूँ। जैसे मैंने कहा यथा प्रवृत्तिर भूतानां येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तमभ्यर्थ्य सिद्धिं विन्दति मानवः। इसका विवेचन करते हुए कल भी कहा एक दिन पहले विस्तार से कहा था, निरंतर मैं साधक हूँ ये बात लेती अनन्य चेता सततम योमा, इसी तरह से यथा प्रवृत्ति जिससे संसार पैदा हुआ और जिससे संसार व्याप्त है, अपने कर्मों के द्वारा उसका पूजन करना। तो ये बात कल बताई थी कि हम जो कुछ करते हैं हम तो भगवान का ही काम करते हैं। मैं भगवान का हूँ, भगवान का काम करता हूँ। जैसे विवाहित स्त्री अपने ससुराल में काम करती है तो मैं सुहागन ही काम करती हूँ, विधवा होकर करती ऐसा नहीं होता है, कुमारी होकर करता हूँ ऐसा नहीं होता। वो हरदम सुहागन रहती है, ऐसे हरदम साधक रहता है, मैं साधन हूँ, मैं तो साधन कर रहा हूँ, साधक हूँ, ऐसा भाव रहना चाहिए। तब उसकी बहुत जल्दी तत्काल सिद्धि हो जाती है। तो जो कहते हैं तत्काल सिद्धि होती है, लोगों को जचती नहीं। क्यों नहीं जचती? क्योंकि अभ्यास ऐसा ही है, सुनते ही ऐसा ही है, करते पढ़ते ऐसा ही है, कितनी देर साधन किया तेर और हुआ, ऐसी बात ऐसी विभाग रहता है। और कल ये बात बताई थी कि भगवान की साधन की बात दूसरी है, ये तो व्यवहार की है। व्यवहार में रुचि कमाना और झूठ कपटी हो ही जाता व्यवहार है, तो व्यवहार अलग चीज है, भजन ध्यान करना अलग चीज है। ये विभाग वाले साधक नहीं होते, वो साधक होते ही नहीं। पर ऐसी बात है, वो अपना साधक मानते हैं, साधक करते हैं। हर दिन क्या साधन करे? साधन समय समय पर करना चाहिए। तो ये बात असली साधक की नहीं होती। अब वो निरंतर साधक कैसे रहता है? तो मैंने ये बात बहुत बार कही है कि ये जो अहम है ना, मैंपन, ये मैंपन है, इसकी तीन दशा होती है। ज्ञान योग के साधक के तो अहंता मिटती है, मैंपन मिटता है, फिर मिटता मिटा ही रहता है। और कर्मयोगी के अहमपन शुद्ध होता है, और भक्ति योगी के साधक का अहम बदलता है। तीनों का परिणाम एक होता है, मिटने वाला भी मिटता है, बदलने वाला भी मिटता है, शुद्ध होने वाला भी मिटता है। निर्ममो निरहंकार तीनों साधनों में आया है। कर्मयोग में निर्ममो निरहंकार है, ज्ञान योग में भी निर्ममो निरहंकार है, भक्ति योग में निर्ममो निरहंकार गीता में आया है। तो मैंने कई बार कहा, ये कोई आपसे छाना नहीं है। दूसरा अध्याय 71 वह निर्मोह निरहंकार शांतिमती वस्तु, भक्ति योग में द्वादश अध्याय में निर्मोह निरहंकार सम दुख सुभक्षण, ज्ञान योग में अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम परियम विमुच निर्मम शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते। तो निर्मम और निरहंकार होना पड़ेगा। जब साधन की तरफ चलेगा, साधन करेगा, तो अहंकार बदलेगा, अहंकार मिटेगा, अथवा अहंकार शुद्ध होगा। और शुद्ध होने पर, मिटने पर, बदलने पर एक हो जाता है। बदलने पर ऐसा विचार रहता है कि अस अभिमान जायदनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति भोरे। ऐसा अहंकार भूल करके भी नहीं मिटता, कभी भूल भी जाए, भूलना होता ही नहीं। मैं सेवक अलग, मैं भगवान का सेवक हूँ, तो निरंतर मैं सेवक हूँ, ये निरंतर रहता है। कहीं साधन ठीक बनता है, कहीं कम बनता है, परंतु भगवान का हूँ ये नहीं मिटता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, अभी सुधर जाए। क्या तो हो या राम को नाम है, भगवान को हो जाए। अब होकर ये नाम जप करना है, तो होकर करना है, तो होने के बाद रहता ही है निरंतर भगवान का हूँ मैं। कोई काम करे अलग अलग होता है, परंतु भगवान का हूँ ये जाय जनी भोरे। अस अभिमान जाय जनी भोरे, भूल कर भी अभिमान न मिटे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ये निरंतर रहता है। ऐसे सब निरंतर रहते हैं। योगिना कर्म कुरुते संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्मयोगी काम करते हैं, ऐसा गीता में आया है। तो वो उद्देश्य उसका अंतर्गत वो शुद्ध करना ही है, उसका साधन वही है अंतर्गत को शुद्ध करना। तो ये स्वतः होता है साधकों का, तो अंतर्गत वो वृत्तियों में लगाने वाले, तो ये होता है कर्म सापेक्ष साधन में। और कर्ण निरपेक्ष में तो बात ही जाइए अहंकार रहते ही नहीं, अहंकार भगवान में विलीन हो जाता है, भगवान ही है वहाँ, ज्ञान योग के साधन में अहम नहीं है। वृत्ति सहित भी जो श्रवण मन व्यस्त करते हैं वो निरंतर साधन नहीं होता है। ज्ञान योग के असली साधक वो है जिसमें अहम और मम नहीं रहता है। ऐसे ही कर्मयोग के साधक है उसमें अहम मम ऐसा नहीं रहता जैसे साधारण आदमियों का ऐसा नहीं रहता है, वो और ही हो जाता है। जैसे मैंने सुहागन का कहा, साधु हो जाओ सा कहा, इस तरह से ऐसे बदल जाता है और भक्तियों में मिट जाता है, वो बदल जाता है, उसमें शुद्ध हो जाता है, तो ऐसे अम रहता है। अब विचार ये करना है कि हमारा साधन निरंतर कैसे हो। तो मैंने कल भी कहा था, एक दिन पहले भी कहा था, मैं क्या हूँ, मैं केवल भगवान की पूजा करने वाला हूँ, सेवक हूँ, पूजक हूँ, भगवान का दास हूँ, हरदम भगवान का ही काम करता हूँ। मैंने कल ऐसी बात कह दी थी, जो पुस्तकों में पढ़ी है, संतों से सुनी है, वो बात कह दी, टट्टी पेशाब फिरता है तो भी मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, क्योंकि शरीर है भगवान का, वो साफ करना भगवान की पूजा है। कोई आपके घर की टट्टी पेशाब घर को भी ठीक करे तो क्या आपका काम नहीं करता है, वो आपके घर को साफ कर रहा है, ऐसे भगवान की पूजा कर रहा हूँ। खाना है, पीना है, देखना है, उठना है, सोना है, जो कुछ है सब मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, मैं भगवान का पूजक हूँ, संसार का पूजक नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ। तो ये भाव उसका रहता है एकदम, मैं भोगी नहीं हूँ, मैं संसारी नहीं हूँ, मैं लोभी नहीं हूँ, मैं क्रोधी नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ। और काम क्या करता हूँ, निरंतर भगवान का पूजन करता हूँ, ऐसे पूजन का भाव हो जाता है, वो निरंतर पूजन भाव रहता है। तो क्यों रहता है कि आप अपने को बदल दिया, जैसे विवाहित पुरुष अपने को बदल दिया, मैं कुंवारा नहीं हूँ, साधु हो गया तो मैं अब गृहस्थी नहीं हूँ, वो बदल देता है, ऐसे भगवान का हो गया। इसी को दीक्षा कहते हैं। शिष्य बनने का तात्पर्य क्या है, ये आजकल पेशा हो गया है शिष्य बनेगा, ये नहीं था पहले, उसी अहंता बदलने में तात्पर्य था। कब मैं मंत्र ले लिया है, कंठी ले ली है, कान फुकाया है, तो मैं अब भगवान का हो गया। वो कहते भी ऐसा, तुम भगवान के हो गए, ऐसे गुरु जी कहते हैं भगवान हो गए, तो भगवान का हो गया, आज मैं भगवान का हो गया, यही दीक्षा होती है। दीक्षा तो ऐसा नहीं ऊपर से दीक्षा होगी, भीतर से, जैसे जनेऊ ली तो मैं अब जनेऊ ले ली, यज्ञोपवीतधारी हूँ, मैं अब दूसरों की तरह नहीं हूँ, मेरा खाना पीना चलना सब और तरह होगा, तो मैं दीक्षा ले चुका हूँ। इसी तरह से साधक के भीतर साधु होना चाहिए, मेरा यही हूँ, मैं तो साधक हूँ। कई भाई बहन ऐसा साधन करते हैं, साधन परायण हो जाते हैं, तो भी इस बात की तरफ लक्ष्य कम करते हैं। अपने साधन ही करना, और कोई काम नहीं, ना कोई पैसा पैदा करना, ना विवाह करना है, ना कोई और धंधा करना है, उम्र हमने भजन साधन में लगा दी लगा दी लगा दी, अब तो साधन ही करेंगे। ऐसे भी बीच बीच में कुछ दुख और सुख आ जाता है तरह तरह का, तो दुख सुख तरह तरह का आने पर उनको भगवान की कृपा दिखनी चाहिए। जैसे काग भूषणी पर आया, क्रोध आ गया लोमस ऋषि को, श्राप दे दिया। उस श्राप में भी पुत्र उत्तर प्रत्युत्तर किया, और श्राप में भी उत्प्रेरक रघुवंश विभूषण प्रतिकूलता में भगवान की कृपा दी थी। ऐसे प्रतिकूलता में भी कृपा भगवान की दिखेगी, अनुकूलता में कृपा भगवान की दिखेगी। मैं भगवान का हूँ तो मेरे पर जो कुछ होता है कृपा होता है। जैसे बच्चा होता है, माँ स्नान करावे, बुरा लगता है परंतु माँ का नहीं हो नहीं होता है। ऐसे बुरा लग जाए तो भी भाव रहता है कि मैं तो साधक हूँ, मैं तो भगवान का हूँ। ज्ञान मार्ग योग मार्ग में भी गुस्सा नहीं होता। ये लोमस ऋषि पिघल गए महाराज, प्रश्न प्रत्युत्तर किया, जैसे शपथ हो पक्षी चंडाला तुम कौआ बन जाओ, बात से डरता है कौआ की तरह तो कौआ हो जाओ, ऐसा कह दिया। ऐसा कौआ बन गए, नहीं कुछ दीनता आई, न भय हुआ न दीनता आई, कुछ नहीं आया। तो ऋषि ने तो महतशीलता देखी, महान शील स्वभाव देखा कि क्रोध बहुत कुछ नहीं, सब बुला करके कृपा करी। तो वो क्यों शीलता देगी कि उस श्राप में भी उर्वेरक रघुवंश भगवान कर रहे हैं, मेरे लिए दूसरा कोई कर नहीं सकता, कारण कि मैं भगवान का हूँ। मेरे को अच्छी जगह रखे, बुरी जगह रखे, सुख पहुंचावे, दुख पहुंचावे, शिवाय भगवान के दूसरा कोई हाथ मेरी तरफ कर नहीं सकता, तो भगवान करते हैं। ये भाव प्रतिकूलता में भी यही रहता है, ऐसा नहीं प्रतिकूलता पर गुस्सा आ जाए, उस पुरुष पर गुस्सा आ जाए, उस विधान पर गुस्सा आ जाए, ऐसा नहीं, ये ठीक हो रहा है। हाँ, क्रोध आया तो लोभ ऋषि को आया, क्रोध लोभ ऋषि को आया, काबू ऋषि नहीं आया। तो ज्ञानी में उसमें ऐसा लिखा है कि अनल प्रगट चंदनते होई, अति संघर्ष करे पुनि खोई, अगन प्रगट चंदनते होई लिखा है। मन चंदन की लकड़ी ठंडी होती है, सांप आकर के वो लपट कर रहे थे ठंडी, मन अत्यंत संघर्ष कर रहे तो उनमें भी अग्नि प्रकट हो जाए, ये बात कही है। वहाँ क्रोध है नहीं, ज्यादा संघर्ष करने से उसे वो भी आ जाए, तो ये बात कही है। तो अति संघर्ष करे पुनि कोई, अनर्थ प्रकट चंदन से हुई, परंतु काबू से नहीं हुआ। अग्नि होती है जरूर, अग्नि तो सभी होती है। देखो क्रोध हो ही शत्रु प्रथमम प्रथमो नारायणाम देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थित काष्ठ गतो ही वन्य स एव वन्य दहते शरीरम, काष्ठ गत वन्य उसको शरीर को जला देता है, इस तरह से रहता है। तो वास्तव में ज्ञानी की भूमिका बताई गई है, और भूमिकाओं में ऐसी बात आती है। दूसरी एक बात और है, वो ये बात है कि काकभूषणी ने कहा ये श्री रघुनाथ जी महाराज ने मेरे कृपा करके परीक्षा ली है। ये ऋषि को क्रोध आ गया तो क्रोध के दैतक बुद्धि बिना दैतक बिना अज्ञान ये अनुमान किया काकभूषणी ने, परंतु वे कहते हैं कि मुनि की बुद्धि को भोली बना करके मेरी परीक्षा ली है, उन्हें भी क्रोध आ गया, ये क्रोध करते हैं। क्रोध के विषय में विचार किया कि बिना क्रोध के बिना अज्ञान के क्रोध कैसा हुआ, अज्ञान अज्ञान से होता है क्रोध। तो फिर कहते हैं नहीं, मुनि की बुद्धि को भोली बना करके रघुनाथ जी महाराज ने मेरी परीक्षा ली है, ये बुलाया उन्होंने। तो उन्होंने ऋषि का भी क्रोध नहीं बताया, अपनी परीक्षा के लिए रघुनाथ जी महाराज ने ऐसा किया है। ये उत्प्रेरक रघुवंश विभूषण तो अपने पर क्रोध आ गए, अपने कोई परिस्थिति बदल गए, अपने कोई दुखदारी आदमी बढ़ जाए तो उसमें यही मालूम देता है कि भगवान करते हैं। ये तो भगवान करते हैं तो भगवान की भूली नहीं होती, यही तो मेरे को कहना था, क्योंकि भूल नहीं होती, प्रतिकूलता में भी जागृति रहती है, अनुकूलता में भी जागृति रहती है, हर समय भगवान के साथ संबंध अटल रहता है। ये भक्ति में भी है, ज्ञान में भी है, योग में भी है, तीनों में है। कोई साधन ठीक रहेगा तो वो एक अपना योगा योगी है, योग में मैं तो योगी हूँ। जैसे मनुष्य कहीं रेलवे में काम करता है, कहीं किसी ऑफिस में काम करता है, किसी दुकान पर, किसी खेती पर काम करता है, परंतु पिता का न होकर काम नहीं करता है, पिता का होकर ही करता, पिता का रहता हुआ ही करता है। मैं रेलवे का आदमी हूँ, रेलवे कहते हुए पिता का नहीं हुए नहीं होता, तो अटल रहता है। यही बात कहने के लिए आज मैंने विचार किया कि निरंतर साधन कैसे रहता है, तो निरंतर साधन क्या अहंता को बदल देता है। मैं भगवान का पूजक हूँ, भगवान की पूजा कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ सब पूजा कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ पूजा कर रहा हूँ, मैं पूजक ही हूँ। ये भक्त के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत सुगम है। अहंकार को मिटाना कठिन है, क्लेशो अधिक तरसाम अव्यक्ता ही अव्यक्ता सब अव्यक्ता ही गति दुखों देह बदली, जो अव्यक्त गति है वो देह धारियों द्वारा क्लेश प्राप्त होती है। इस वास्ते अहंकार सर्वथा मिटना कठिन पड़ता है, तो ज्ञान मार्ग कठिन है और भक्ति मार्ग में अहंकार को बदलना पड़ता है तो सुगम है। स्त्रियां बदल देती है, पुरुष बदल देते हैं, तो अहंकार बदल गया, मैं अब संसारी नहीं रहा हूँ, मैं भगवान का हो गया हूँ, मैं भगवान का हूँ और हो गया हूँ। ये बात पहले होती है, समझने पर थी कि मैं भगवान का तो पहले से ही था, भगवान का अंश ईश्वर अंश जीव विनाशी, मैं भगवान सो जीव लोग, मैं तो इस भगवान का अंश था, भूल गया था, तो नष्ट हो मोह स्मृति लगता, मोह नष्ट हो गया, याद आ गो याद आ गई। इस वास्ते मैं कभी कभी ऐसा कह देता हूँ, आप लोगों ने सुना ही होगा, मेरा कहने का स्वभाव है कि आप शरण कब होते हैं, कि आपसे कहता हूँ आप शरण हो ही मत, कभी भी भगवान के शरण नहीं होना, होना ही नहीं शरण, क्योंकि मैं तो शरण हूँ, हुए क्या हुए अर्थ होता है, अब भगवान के शरण हुआ हूँ, मैं तो शरणी था, जो जन्म मेरे को दिया है तो भगवान ने मेरी सलाह से ले दिया है, इस माँ के तेरे को जन्म दे दे, ऐसी मेरी सलाह दी थी क्या भगवान ने, तो भगवान ने मेरे को अपना बना रखा था पहले से, मना है बच्चे की श्रद्धा बांध लेती है, कहते बेटा तेरे को स्नान करा दूं, वो स्वीकार नहीं करेगा, ये क्यों इस मूल को क्या पूछे, वो मर्जी स्नान करा देती है। ऐसे भगवान ने अपनी मर्जी से किसी जन्म दे दिया, किसी कुल में दे दिया, ब्राह्मण को दे दिया, समाज को दे दिया, किसी को दे दिया, तो भगवान का मैं हूँ, भगवान का मेरे पर पूरा अधिकार है, तभी दिया तो मैं भी पूछ लू महाराज ऐसे जन्म आपने क्यों दिया, तो तू पूछने वाला कौन, तो भगवान अपना मानते है उसको, ये स्मृति होती है, स्मृति हो गई तो मैं तो भगवान कौन हूँ, स्मृति हो गई फिर भूली नहीं होती, स्मृति भूली नहीं होती है, याद की हुई भूल हो जाए स्मृति भूली नहीं होती, स्मृति क्या विस्मृति मिट गई, विस्मृति मिट गई तो मिटी गई स्मृति हो गई, बस अब अटल हो गई स्मृति, मैं भगवान का हूँ। तो इस वास्ते कोई काम करता हूँ, यद्यत कर्म करो मैं तत्म संभव त्योहार आधना, आप आराधनी करो, और मेरा काम क्या है, सोता हूँ तो आप काम, खाता हूँ तो आप काम, बैठा हूँ तो आप काम, रोता हूँ तो आप काम, हंसता हूँ तो आप काम, जाता हूँ तो आप काम, आता हूँ तो आपका काम, मैं तो आपका ही काम करता हूँ, मेरे तो काम है ही नहीं, कोई हुआ ही नहीं, कोई होगा ही नहीं, ऐसा अटल बात रहती अटल। ऐसे साधक ज्ञान मार्ग का है तो ज्ञान मार्ग प्राय आजकल कर्ण सापेक्ष मार्ग ही चलता है, ज्ञान मार्ग कर्ण निरपेक्ष है, वो कर्ण निरपेक्ष ही आजकल शिक्षा नहीं जैसी हो रही है, वह होता नहीं ऐसा, इस बात कर्ण सापेक्ष चलता है, सभी कर्ण सापेक्ष चलते हैं, कर्ण निरपेक्ष में ये तत्व है, वो कर्ण सापेक्ष नहीं है, वो स्वयं है, स्वयं भगवान का स्वयं योगी है, स्वयं जिज्ञासु है, स्वयं मुमुक्षु है, स्वयं भगत है, स्वयं योगी है, स्वयं ही जो स्वयं तो अपने खुद के पैदा होती है, उसमें एक बड़ा भ्रम डाल दिया कि स्वयं में कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। अरे स्वयं में कुछ नहीं है, परंतु स्वयं भोगी होता है जब प्रकृतिस्थ होता है, तब स्वयं भोगते भोगती भोग बनता है। प्रकृति से अतीत होने पर स्वस्थ स्वस्थ होता हो, वहाँ पर नहीं ऐसी बात नहीं है, स्वयं स्थित होता है, सम दुख सुख स्वस्थ, तो स्वस्थ होता है तो स्वस्थ बिना किसी होता है। स्व शब्द ने स्व व्याकरण में स्व शब्द के दो अर्थ किए, स्व मानू अपना, अपना क्या, मैं अथवा आप, आपका, श्री अथवा स्व दो अर्थ किए व्याकरण में, श्री स्व आत्मीया आत्मा ने इति वा, लोग को भी नहीं बताता है, सिद्धांत को भी नहीं बताता है, श्री स्व ये तेज तीस शब्द सर्वनाम के है, इनमें संबोधन नहीं होता, सर्वनाम कहने का महासंज्ञा कर रहे ना, तदन गुणा नाम गुणे सन्निवेशात, इस गण में सर्वनाम है तो सर्वनाम सबका नाम स्व है, तो स्व के दो अर्थ होते हैं, एक तो मैं और एक मेरा, एक धन का नाम होता है स्व, जाति का नाम होता है स्व, पर अपना और अपने का नाम होता है वो सर्वनाम शब्द होता है, आत्मीया आत्मा ने इति वा, अपना अथवा अपना, तो स्व करके दो लिया जाए, अपना लिया जाए तब तो भगवान को लिया जाए, भगवान का हो, अरे स्व लिया जाए तो अपना लिया जाए तो मैं स्वयं शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हूँ, दोनों बात होता है, दोनों स्व की बात है, तो स्व से साधन होता है, चाहे भक्ति का हो जाए चाहे ज्ञान का हो जाए, स्व से होता है, अपने संसार की तरह है परमात्मा साधन नहीं होता है, तो संसार की तरह तो संसार में तो साधन करता है बनता है, और परमात्मा का स्वयं है उसी होकर साधन करता है, इस वास्ते संसार की तरह पारमार्थिक उन्नति नहीं है, लोग समझते हैं कि धीरे धीरे काम होगा, क्यों संसार का काम भी धीरे धीरे होता है, अरे संसार का होता है परमात्मा का धीरे धीरे नहीं होता, धीरे धीरे को ये भी एक शैली है, धीरे धीरे परमात्मा को ये भी शैली है, परंतु असली शैली ये है वहाँ धीरे धीरे काम नहीं है, वो तो जागृति है, वो तो स्मृति है, वो तो नींद खुल गई, अब धीरे धीरे रोई नींद खुलती है, खट खुलनी नहीं, स्वप्न जाग गया, इस तरह से भगवान को हो जाता है, तो दीक्षा मिलने पर सत्संग मिलने पर ऐसा भाव हो जाता है, फिर वो भाव निरंतर रहता है, हमने बताया वो मैं हो गया, जैसे विवाह होने पर मैं विवाहित हूँ ये अहंता बदल जाती है, ऐसे भगवान के हूँ मैं बदल जाती है, सब भगवान का हूँ, अब क्रोध भी आ जाए, कामना भी हो जाए, लोभ भी हो जाए, तो आदत ये कैसे आ गए हमारे में, मैं तो भगवान का हूँ कैसे आ गए, तो बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे, और आपके आ गया मानोगे तो दूर जल्दी नहीं होगा, वो साधन कच्चा है, अपने अहंता को बदला नहीं, अहंता के बदले पर तरंग आ सकती है, पर आते ही सावधानी होगी मेरे में कैसे आ गया, वो दूर हो जाएगा, भगवान याद करते ही दूर हो जाएगा, मेरे में कैसे आ गया भैया, ये कैसे बताने की इच्छा नहीं कर रही, अरे इच्छा क्या, भगवान को याद हटा था भगवान में, तो हम हमारे बड़ी याद है मेरी, जो जाको शरण लियो ताके ताकि इलाज, उसके मछली गजराज, हम क्यों पंचायती करें, हमें कुछ आता नहीं है, पर भगवान को देख रहे, भगवान देख लो महाराज हमारे ये है, आप देख रहे चाहो ठीक है, आप बीमार देख रहे चाहो बीमार देख लो, स्वस्थ हो स्वस्थ देख लो, कोई कोई जो काम देखो काम देख लो, संतों की वाणी में विचित्र विचित्र बातें आई है, हमारे बड़े आचार्यों ने कहा है, सतगुरु जो लोभ ही भया तो बावन गुरु जो समझो, बावन अवतार है, सिद्ध को क्रोध ही हुआ था नृसिंह समान समझो, काम ही हुआ कभी कृष्ण समान है, ऐसा मन में आया वर्णन, कभी दोष दोष दृष्टि नहीं होती गुरु पर, उन पर दोष होती होती ही नहीं, उनके बाद बदले होते है भगवान है, ऐसा लीला करते है, काम है क्रोध है लोभ है, ये लीला होती है, भगवान थोड़ी काम ही हो गया क्रोध ही हो गया लोभ ही हो गया, अवरुद्ध स्वामता लेगा कामी होने पर भी। तीसरे से भगवान भगवान है तो वे बात देख रहे पर भी भाव बदलता नहीं है। अब वो अश्रद्धा नहीं होती है। आज तो श्रद्धा बैठती नहीं, इस बात से शिष्य बनने का अधिकार ही नहीं है, है उस बदलते ही नहीं, भाव ही नहीं बदलता। मैंने वो बात सुनाई नहीं, सांप आया तो वो कहते यहाँ काटूंगा, तो महाराज ने छुरी और कुछ लेकर के यहाँ गया तो जग गया फिर नींद आ गई। क्योंकि गुरु जी अभी छुरी चलाते हैं तो इस समय कल्याण होता होगा, मैं क्या समझू, गुरु समझते हैं मैं समझता हूँ। अरे क्या देखा आप देखा, मैंने क्या आप सुन गया, फिर मैं नींद आ गई, अब छुरी चला कर नींद आ गया है किसी की हिम्मत गले पर छुरी चला कर नींद आ गया, भागेगा उठ गएगा लड़ेगा। तो ये क्या विश्वास, बिन विश्वास भगति नहीं। तई मैं द्रव ही राम राम कृपा जीव हूँ, स्वप्न हो जाए विश्राम। तो भगवान की कृपा पर भरोसा होता है, भगवान का क्या भरोसा है, अब खुद भी करे कैसे भी करे। पांडवों का पक्ष जो भगवान ने लिया तो ये भीम से तो मुंह फटाता, बात कर देता, चाहे जो कर देता कर देता, पर कभी भगवान को उलाना नहीं दिया कि महाराज ये एक अक्षोणी सेना दे दी दुर्योधन को, ये सांपों को आपने दूध पिला दिया। दुर्योधन ने नहीं कहा, द्रौपदी ने नहीं कहा, अर्जुन ने नकुल सर ने किसी ने नहीं कहा, तब तो भगवान उनके पक्ष में रहे। अगर दोष दे दिए भगवान पक्ष में रहते, क्या भगवान कहते ठीक कर दे, जयत्री मत की प्रतिज्ञा कर ली, भगवान ने प्रतिज्ञा दी, प्रतिज्ञा को ले जा रहे हैं, किस भरोसे आपके भरोसे, अगर जल जाऊंगा नहीं मारू तो मैं जल जाऊंगा, तो भगवान का भरोसा है। एक बार की बात सुनी है, ये वन में रहते थे तो भगवान के भोग लगाते थे, रसोई बन जाती भगवान के भोग लगाते फिर भोजन करते, तो भोगन में वो वैसी विधि बना करके फिर आह्वान करते बैठते ध्यान करते फिर महाराज पधारो भोग लगाओ, ऐसे करते थे। भीमसेन की बारी, आज भाई तुम भोग लगाओ ठाकुर जी के, ठीक है, अरे तू स्नान कर जब चार बैठ आसन लगा, कहते आपको क्या मतलब, आप परोसो भोजन परोसो, मैं बुला लूंगा भगवान को, भोजन परोस दिया, अरे बुला तो गति मूर्ति गदा लेके फेंक दी ऊपर, अभी ये माथा फूटेगा, अभी पकड़ लो भगवान हाथ पकड़ दे, रोटी खा लो जीव लो। ये भोग लगने का तरीका विश्वास है पूरा, गदा फेंक दे माथा मारे नीचे बाटो सा माथा मारे, तो अपना विश्वास था तब भगवान घोड़े हाँकते थे, यूं कोई नींद भी आते थे, पक्षपात कह दिया सब ने ये कह दिया। अरे खत्रियों बीच में मजा सारथी बन गया, सारथी होता कोसवान सूत होता है, खत्रिय खत्री नहीं होता, तो वो काम दिया, तो वो लाने पर छोटे थोड़े हुए, विष्णु जी प्रधान थे, संग बजाया, इधर संग बजाया भगवान ने, पूछे कोई कोसवान को क्या संग बजाएंगे, आपको क्या अधिकार है, आप घोड़े आंखों बैठे, मैंने कोई नहीं बोला, तो छोटे आश्रम गए छोटे थोड़ी उनको लज्जा नहीं आती, छोटे आश्रम में छोटे आश्रम में लज्जा आती है जिनके बड़ा नहीं है, क्योंकि छोटा नहीं मानने कोई, भगवान बह भी नहीं कुछ छात्र बने कोई बटे बने कैसे ही माने, आप कर दे सब काम कर ले भगवान, कैसे ही होते मेरा भगवान। तो मतलब था कहने का कि अपनी अहंता को बदल देता है, भगवत भगत बदला है, बदलना सुगम है, मिटाना कठिन है, शुद्ध करना भी सुगम है, बदलना बड़ा शुरू में तो बदल दिया, जैसे सब बदल दिए, ये कुमारी होकर मैं विवाहित हूँ ऐसे हो गया, ऐसा जो हो गया आपकी बात बदल गई, ऐसा जो हो गया बदल दी, ये सुगम काम करता है। ऐसा अभिमान चाहे तेरे भोरे, मैं सेवक रघुपति पति भोरे, मैं सेवक हूँ भगवान का, सेवक सुत पथ मात भरोसे, अशुत बने प्रभु कोश, सेवक सुत पितु मात भरोसे, सुत पितु शुद्ध होता है मात्र में शिव मालिक के भरोसा रहता है, रह अशोक बने प्रभु से भगवान पालन करो मत करो, अपने क्या मतलब इसे, हम तो भगवान के हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं, शोक संताप भय से रहित हो जाते हैं। भगवान है, भय लगे तो भगवान कह दे, कोई आपको भगवान कह दे, एक ऐसा है कहाँ गया वो ठीक है भगवान की बात करो। सदा तिनकी रखवारी जिम बाली रखे मातारी, जैसे बालक की रक्षा माँ करती है, करो सदा तिनकी रखवारी। मोरे प्रोग तने सब ज्ञानी, ज्ञानी तो प्रोग तने है, माँ का बेटा तो चाहे प्रोग हो चाहे बालक हो, माँ में कोई फर्क पड़ता है क्या? माँ के हृदय में फर्क है, परंतु नहीं, जैसे बच्चे की तरफ से चिंता थी वो बड़े की चिंता नहीं होती। अब सियाना है कोई बात नहीं है, छोटे की चिंता रहती तो शिशु समय भगवान का भक्त तो शिशु समय होता है, भगवान के भरोसे निश्चिंत रहता है, अपने मौज करता है, खेलता है, कूदता। ये निरंतर भजन होता है, निरंतर भजन की बात चलती। निरंतर कैसे होता है कि जैसे अपनी सत्ता निरंतर रहती है, ऐसे भगत की भगवान के साथ संबंध की स्मृति सोते रहती। मैं तो भगवान का हूँ, वो संदेह ही नहीं। इस तरह से होने से निरंतर बदल रहता है, क्रियात्मक सदन होता है, क्रियात्मक उस बाधा पड़ती है। साधन क्रियात्मक होता है, भावात्मक होता है, ज्ञानात्मक होता है साधन, तो ज्ञानात्मक में भावात्मक में संबंधात्मक में भेद नहीं पड़ता। क्रियात्मक होता है तो क्रिया तो करने में थकावट होगी, क्रिया निरंतर नहीं होती, क्रिया से थकावट होती है। क्रिया की प्रधानता है सारी लाल मान रखी है, तो क्रिया की प्रधानता नहीं होती है, भाव की संबंध की प्रधानता होती है, बोध की प्रवणता होती है। बोध होने पर निरंतर होता है और भाव बदलने पर निरंतर होता है। इसलिए साधन है वो करना है निरंतर। तो निरंतर साधन कब होता है तो भाव बदल देंगे। पिता दिन में और था, अब मैं और नहीं, मैं संसारी नहीं हूँ, संसारी हूँ ही नहीं, मैं भगवान का हूँ। अब भगवान की मर्जी है, सुख आवे दुख आवे तो भगवान की दृष्टि वाले, हमें क्या मतलब? हमें सुख दुख से थोड़ा ही मतलब है, हानि लाभ से हमें तो सुख दुख समय जो अल्लाह लाभ हो दया जय हो, हमें इसके मतलब क्या है? न शुभ हो स्मृति लब्ध, ऐसे भगवान की स्मृति हो जाती है, भगवान की याद हो जाती है, उसको भगवान का रहते निरंतर। इस तरह से साधन होना चाहिए निरंतर। तो निरंतर तभी होता है कि भगवान का हूँ मैं, तो अब सुख पाऊँ तो भगवान का निरंतर पद गया कर देंगे, सोऊं तो भगवान, खाऊं तो भगवान का करूँ, तो भगवान का जाऊँ तो भगवान का करूँ, तो भगवान का हूँ मैं, तो भगवान का हूँ कब है जो है जैसा हूँ मैं। तो मैंने कहा असाधन है तब तक साधक कैसा, कुछ भी असाधन है तो साधक नहीं, साधक वो है जो निरंतर साधन, असाधन होता ही नहीं। मैं कभी भगवान का नहीं हूँ आता है क्या? रेखा ही नहीं आती, भूल इसी को कहते हैं असाधन, इसको मूल भूल कहते हैं, इसको ये भूल नहीं होती। असाधन जो राग द्वेष बन करके संसारी बन जाए, लोभी बन जाए, कामी बन जाए, क्रोधी बन जाए, ऋषि में बह जाए, तरंगे आने पर भी बहता नहीं है वो, भगवान का होने के बाद क्या असर है? तो कोई असर आता ही नहीं, आरंभ में ऐसी कुछ हो जाए तो वो असाधन नहीं हुआ। असाधन जो देखो, असाधन को अपने अवसर देते हैं तो असाधन है, अपने अवसर नहीं देते असाधन को और असाधन की वृत्ति आ जाए तो वो असाधन नहीं रहता है, फिर वो मिट जाएगा। थोड़ा दिन रहता पुराने अभ्यास के कारण से, फिर वो नहीं टिकेगा, पर थोड़ा रहता है जिसे अपने साधक नहीं मानता हूँ। मैं साधन कैसे व्यक्ति वृत्ति होती है, मैं कैसे अपने साधक मानू, तो फिर उसकी वृत्ति नहीं रहती। इसमें भगवान रक्षा बहुत विशेषता से करते हैं, बहुत विचित्र ढंग से भगवान रक्षा करते हैं, अपने को प्रकट नहीं होने देते रक्षा करते हैं। भगवान की देने की रीति और है, आप लोग किसी को देते हो तो उस पर एहसान करते हो, जनाते हो मैंने दिया ये, भगवान की रेखा ही नहीं है। भगवान के देने का ऐसा ढंग है जिसको चीज मिलती है वो तो मेरी ही है, ऐसे ही मानता, किसी दी हुई मानता ही नहीं। आंख मेरी ही है, शरीर मेरा ही है, मन मेरा ही है, बुद्धि मेरी ही है, हाथ पांव मेरे ही हैं, दिया हुआ होता है तो देने वाले की ऐसी विलक्षणता है जो लेने वाला ऐसा नहीं समझता दिया हुआ है। फिर आंख फिर तुम्हारी आंख चश्मा क्यों लगाया, काश क्यों लगाया, कि काश कमजोर हो गया तो तुम्हारी है मत ओढ़ दो कमजोर, शरीर तुम्हारा है तो मत ओढ़ दो, चलता तो है नहीं अपने मना मेरी मान करके मेरा अभिमान चलता है क्या, आपका आधिपत्य चलता है शरीर पर तो मेरा कैसे मानते हैं। ये देने वाले की विलक्षणता है जो अपने जीवतर इस ढंग से देते हैं भगवान, उसको पता ही नहीं लगता कि दिया हुआ है, वो तो मेरा ही है। ये देने वाले की विलक्षणता है, अपना थोड़ा ही है, अपना बस चलता है क्या मन पर इंद्रियों पर किसी पर भी। तो भगत होता है वो भगवान का मानता है, अभी हमारा नहीं है तो भगवान का, भगत भगवान का मानता है, कोई ज्ञानी मानता है माया का प्रकृति का मानता है, और वो भी मानता संसार का, फिर अपना मानता है जन्म मरण वाला, वो अपना मानता है जन्म मरो। महाराज जी लेकिन कभी कभी उसे मेरा मन दिख जाता है उसमें, अभी उसे स्वादा नहीं है, वो भगवान कह रहता है तो भगवान कह रहे व्याज नहीं, अरे कहने में क्या अर्ज है भगवान को कहना है, माँ है माँ माँ रो देता है बकरा, भगवान को कहने में क्या बात है, भगवान तो सब जानते हैं, भगवान को तो सब पता है, उन्हें कहने में क्या बात है, कभी उठा ही नहीं भगवान को कहने में कोई शर्म थोड़ी है, थोड़ा बाबा कर रहे माँ मूर्ति करूँ, अरे अरे सभा में कैसे मूर्ति करी, शर्म ही नहीं आती, शर्म नहीं आती उसको कैसे बोलते हो सब बेटे बोल देंगे माता को पूछ लो तो मूर्ति कर रहा हूँ सब कर ये पेशाब करने की जगह है, आगे साहब हम क्या करें, आगे तो माँ से कह दी शर्म थोड़ी है, माँ से कैसे कहूँगा ये बात, कैसे भगवान से कह देता है, भगवान तो अपने हैं, तो माँ एक धर्म की होती है, तो मैं माता वो तो सदा की माँ है, माता कृष्णा विधान है शंकराचार्य कहते हैं भगवान तो अपना है। ज्ञान मार्ग वाले क्या करते हैं कि भगत पराधीन होता है क्योंकि वो भगवान को प्रार्थना करता है, भगवान का मानता पराधीन है, अरे भगवान पर नहीं होते हैं आत्मीय होते हैं, पराधीन नहीं होता वो, पर वह तो पराधीन हो भगवान पर है ही नहीं, खास अपने ये वो अपनी दृष्टि से कहते हैं भगत पराधीन होता है, भगवान तो महान स्वाधीन होता है, माँ की गोदी में बैठा हुआ राजा को धमका दे धमका देगा, वो समझता माँ की गोदी है तभी भर किस बात का है, तो माँ समर्थ नहीं है, भगवान भगवान समर्थ है, वो चाहे किस को बिना कुछ गई, हनुमान जी ने कहा न रावण सहस्त्र यार रावण आज मेरे ठीक से था, रावण जयति जयति महाबल जयति सुग्रीव इनके जय हो जाए, मैं कोई प्रकार नहीं सुनता सबको खत्म कर दूंगा मैं, भगवान ने आज्ञा नहीं दी मैं तो सब दे देगा, कहे जामवान से त्रिकुटासन पर्वत है त्रिकुट और त्रिकुटासन पर्वत लंका बसी हुई थी कि उसने लिया ना कुछ नहीं करना सीधा खपरा और करना नहीं उसी तो अभी करना नहीं, जामवान जी मैं पूछू तो ही उचित सिखाओं दीजिए मोहन उचित क्या करना, ये सब उठा कर ना ये नहीं करना, हनुमान जी के समान इतना सरल होने पर ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है, हाँ भ्रष्टाचार तो सीधे सीधे बिल्कुल सर, ज्ञान नाम अग्रगण्यम पूछ राम जाम वन में पूछो तो ही उचित सिखाओं दीजिए मोहन क्या है अध्ययन बनता है, ये तो ज्ञान ना बकर देखते बात हो जाती है, बहुत चतुर है वह मिले है जब कहा है भगवान राम जी बोले कि देख लक्ष्मण ये ब्राह्मण कितना चतुर है, इतना निशंसुद ब्राह्मण अशुद्धि नहीं आई कहीं भी, ऐसा बड़ा शुद्ध है इतना जानकार पंडित है अपने जानकारी अभिमान है ही नहीं, कुछ जानते ही नहीं मेरे कुछ बताएंगे, सरलता होती सरल स्वभाव मन को लाई तो भगत के सरलता चाहिए, भगत में सरलता होती सीधापन होता है, चाहे उसको कोई आदर करे चाहे निरादर करे, तो निरंतर भजन कर होता है जब जो मैं पन है ये भगवान का अर्पण हो जाता है। फिर वो अर्पण हो गया, जैसे मैं विवाहित हूँ, मैं शिष्य बन गया, मैं साधु हो गया, अब साधु हूँ, मैं पुत्र हूँ, और कपूत सपूत हो सकता है, मैं अपूत हो सकता है, पूत हूँ, और कपूत भी पूत होता है, सपूत भी पूत होता है, पूत तो होता ही है कपूत होने पर भी अपने को पाल जाए भगवान का हूँ, अच्छा हूँ तो भगवान का, बुरा हूँ तो भगवान का, अच्छे बुरा नहीं भगवान करो, भगवान को बुरा दे चाहिए तो बुरा देख लो, बुरा बना दो, अच्छा देखना चाहते अच्छा बना लो, तुम्हारी मर्जी जैसा बनाओ, मैं क्या करूँ, मैं तो आप लोग अब अच्छा लगे तो तुम्हारे को शर्म आवे तो अच्छा बना लो, शर्म नहीं आवे तो मेरे को क्या शर्म है, जाएगी लाज तिहारी ना तो मेरे को बिगड़ेगा, जो देगा मेरा क्या है, मोह पति पास पास होते तुम पति, अब पद जाएगा तिहारी, मेरी तो पद तुम्हारी जाएगी, हमारे थोड़ी पद जाएगी, ना तो मेरे को बिगड़े वो, मैं तुम समझा भगवान को है तो मानता है, भगवान है लेकिन जो है उसको स्वरूप समझ में नहीं आता भगवान का, क्योंकि भगवान तो सीन है, तो क्या करे मैडम, भगवान मेरा है करे करे उसने, भगवान का हूँ स्वरूप क्या समझे, स्वरूप तो जैसे माँ बाप का मन करता क्या है, मैं माँ का बेटा हूँ क्या करता है, वो कुछ करता है, माँ का हूँ तो शरीर माँ से पैदा हुआ, ऐसे मैं भगवान का ही स्वरूप, हमें युवान सो जीव लोग ईश्वर जीव अविनाशी चेतना भगवान का हूँ, असली तो है ये बात तो पता लेकिन स्वरूप समझ में नहीं आता, तो स्वरूप क्या हुआ भगवान का हुए में स्वरूप क्या करता है, ये मान्यता होती है उनकी, तो भक्ति मान भक्ति में मान कर जानता है और ज्ञानी जान करके मानता है, ये मान करके जानता है, ये भर गया उन्होंने मान का हूँ, वो क्रोध होता था भगवत समान के भगवान ऐसा ज्ञानी में क्रोध होता नहीं, क्रोध की तरंग आ जाए कोई बात नहीं है उसमें, जिसमें भी ऐसी बात है साधकों में भी ऐसी बात होती है तो सुधार के लिए क्रोध की लीला हो जाती है, सुधार के लिए मानता ही नहीं हो इस बात से उसे सुधार के लिए, अपने थोड़ी जल्द होगी अपने क्रोध आता है पीछे बुलाएगा तू, क्रोध का लक्षण है उसका अनिष्ट किए बिना संतोष नहीं होता, जिस पर क्रोध आएगा उसका कुछ अनिष्ट होने से संतोष होता है, जब तक उसे कुछ बिगाड़ नहीं देते क्रोध कर क्या किया, क्या किया, अगर प्रेरणा होती है भगवान की प्रेरणा हो जाए सुधार के लिए तो प्रेरणा हो जाए तो हो जाए हो गई, वही में क्रोध खुद में क्रोध खुद शुद्ध स्वरूप का बोध हो गया, शुद्ध स्वरूप में कोई विकार है ही नहीं कैसे आएगा, अभी मैं साफ लिखो है कि स्वरूप प्रभु बहुत अवज्ञा किए उसे क्रोध ज्ञानी निकल गया, तो क्रोध हो जाता है अवज्ञा करने से तो ऐसा मौका आ जाए हो जाए तो हो जाए तो हो जाए, न हो जाए न हो जाए, उसके है नहीं उपज बताया, उपज है जो उपज क्यों बताए, क्या ने उपज क्रोध उपज गाने के ही उपज का अग है चंद्र से प्रकट हो जा, सब दृष्टांत सब अंश में नहीं होते, दृष्टांत एक अंश बताने के लिए होता है, सब दृष्टांत उसे पूरा हो जाए जो दर्शन हो जाए दृष्टांत क्या रहा, नारायण नारायण नारायण नारायण तो उपजता है, वो किसी भगवान की कृपा से उपजता है, भगवान की प्रेरणा से होता है, किसी न किसी भला करने के लिए होता है, क्रोध होता है पूरा करने के लिए, अर्जुन क्रोध होता है भला करने के लिए, ये अंतर होता है, क्रोध में तो बुरा किए बिना संतोष नहीं होता, अर्जुन क्रोध होता है भला करने की इच्छा होती है, तो क्रोध है थोड़ी वो था, भगवान की इच्छा से ज्ञान का निरूपण करने लगे, भगवान की इच्छा से काम किए तो क्या किया, ज्ञान का निरूपण करने लगे, ज्ञान का निरूपण मैं भक्ति चाहता हूँ, विज्ञान में अच्छा ब्राह्मण है, सुपात्र है, ज्ञान का अधिकार है, ज्ञान दे दू, कृपा थी वो भी। कृपा कर काम करे तो क्रोध आता है, वो क्रोध हित के लिए होता है, वो अहित के लिए नहीं होता है। कृपा कर रहे थे ना ज्ञानी, वो ज्ञान की बात कह रहे थे तो अच्छा ब्राह्मण है, सुपात्र है, ज्ञान का अधिकारी है, ज्ञान दे दू। हम हित करते हुए नहीं मानता तो क्रोध आता है, तो ये क्रोध हित के लिए आता है। क्रोध का स्वभाव अहित करने का होता है, जब तक अहित न कर दे तो शांति नहीं होती उसको, हित करने के लिए है। तो हित करने के लिए चंद्र से प्रकट होता है तो वो और तेज होता है। ये क्रोध नहीं है, ये तो एक शिक्षा है। मैं हित किया गया, हित किया बताओ कालभूषणी का मुनि दुर्लभ कर पाए देखो भजन प्रताप। जैसे माँ बच्चे को इसके लिए डांटती है, हाँ, तो वो क्रोध तो नहीं होता। क्रोध माँ कभी क्रोध हो जाए कभी, बट महात्मा को थोड़ी होता है।